güzelim olmaz. Yaz olmadan kış olmaz. Olmaz güzelim olmaz. Yaz olmadan kış olmaz. Gönül kimi severse işte bundan az olmaz. Gönül kimi severse işte bundan az olmaz. Alçak ceviz dalları, kardan beyaz kolları. Alçak ceviz dalları, kardan beyaz kolları. Kız nereden geleyim, bağlamışlar yolları. Yar nereden geleyim, bağlamışlar yolları. Olmaz güzelim olmaz, yaz olmadan kış olmaz. Olmaz güzelim olmaz, yaz olmadan kış olmaz. Gönül kimi severse işte bundan az olmaz. Gönül kimi severse işte bundan az olmaz.